egyszer már felvetettem azt, hogy szerintetek ki öreg, és azért, mert szerintem az öreg, aki a már nála fiatalabbakat kezdi el jobban utálni, mint a nála idősebbeket. És onnantól kezdve ő már az idősebbek felé húz. És most megvizsgálhatnánk ezt onnan, hogy öreg viselkedése a nosztalgiázás, és öreg viselkedése a bezzegezés. A 6 éves gyerek is néhány évnyi emlékkel képes azt mondani, hogy, mi nagy csoportosok, amikor mi kis csoportosok voltunk, de a mostani kis csoportosok. Az Oszi szerint ő is öreg. Nem, én nem. Nem, de az Oszi szerint ő is öreg. Aki azt mondja, hogy, bezzeg a mi időnkben, amikor még kis csoportosok voltunk, de mi már középső csoportosok vagyunk, úgyhogy igazából tudod, utálom a fiatalabbakat, mi még tudtuk, a akarnak lépni, mi még tudtuk, hogy szerintem milyen a jó világ. A bezzegezésben nincs benne még a gyűlölet, tehát ott csak magát próbálja jobb fényben feltüntetni. Ez a nosztalgiázás és a bezzegezés között van félúton. Mondom, az, hogy öreg, az már azzal jár együtt, hogy nagyon élesen elhatárolódik, és abba a gyűlölet is vegyül. Az, hogy kritizálod a fiatalok viselkedését, attól még nem biztos, hogy gyűlölöd őket. Szerintem kritizálni elkezded nagyjából tényleg már óvodában. Gyűlölet, feltétlenül gyűlöli egy idős ember a fiatalokat. Szerintem az nem életkor függvénye, hogy gyűlölöd a többieket, nem, hanem az, hogy nem, te én öregségről beszélek, tehát ja, hogy öregség úgy viselkedsz. Az öregségi anyai, 30 évesen is tudsz nyugger viselkedést produkálni, ha már akkor de arra edukálsz mindenkit, hogy hát elrontottuk ezt a mostani generációt, ezeket a tiniket. Miközben 30 évesen te észre vettél benne, csak megpróbálod magad odasorolni, hogy magadra vonatkoztatva mondhass kritikát. Szerintem az, aki gyűlöli, az biztosan nem fogja magát belesodorni. De ezt, hogy belesorolni sem. Ő a felelős. Van ez a típus egyébként nem valóban, ez a 25 évesen is aktatáskát hordó és öltönyt viselő a típus, aki a koravén, aki ezt a sosem volt aranykort kéri számon a fiatalokon. Ők valóban, nekem is van egyébként egy ilyen barátom, aki autós kesztyűt viselt 25 évesen, és soha nem lépte át a megengedett sebességet, és ebből lehet sportot űzni, akkor ebből sportot űzött. De hogy ez valóban egyébként a kimaradás, ahogy ezt te is mondtad, a kimaradás okozta szorongás terméke. Az, hogy valamiért nem tudom, nem találta el soha a ritmust. Valahogy nem kapott rá, nem ízlelte meg. Valahogy elkerülte őt. Azt az életkort, ami járt neki is, de már elmúlt, ő nem használta ki eléggé. És ezért haragszik azokra, akik egy picit így... Nem tudom, én azt vettem észre, hogy ezek az emberek, de hát ez persze nincs, hogy mondjam, semmilyen érdemi tudományos bizonyíték, csak hogy ezek az emberek valamitől nem másznak bele a kamaszkorba igazán. Hogy egyszerűen van egy ilyen elkerülő stratégiájuk, amit így 12 éves vagy 11 éves koruktól alkalmaznak, így nincsenek valódi pubertás kríziseik. Egyből 50 évesek volt. Igen, de nekem is fél évig tartott. De fura módon nem észlelsz. Észre se vették, hogy de ennek nem feltétlenül része vagy sajátja ugyanakkor a tekintélytisztelet vagy a szülők előtti meghunyászkodás. Tehát lehet közösen is öreg a szüleiddel. Úgyhogy a viszont kiegyensúlyozott és egyenrangú, de így együtt vagytok öregek. Gyakran előfordulhat ez akkor, hogyha a szüleid idősebbek 20 évvel, mint a te kortársaidé, tudod, mondjuk második házasságból született gyerek, vagy ilyesmi. És ugye az azt jelenti, hogy egy olyan generáció jutott neked szülőnek, ami neked elvileg a szomszéd generációd, és ott nősz föl alatta, aki amúgy két ekkora lépéssel. De tulajdonképpen a nagyszüleiddel élsz együtt. Az anyukája. Tulajdonképpen a nagyszüleiddel élsz együtt, és akkor így 12 évesen, igen, ha öntudatlanul is, de előlépsz egy ilyen eltartottból eltartóvá, vagy majdani eltartóvá, hiszen nagyon gyorsan közeledik az a kor, amikor a szüleid magatehetetlenné válnak, és kénytelen leszel te gondoskodni. Most azokról beszélünk, akik nem öregek. De most már nagyon speciális, vagy specifikáljuk. Szerintem a gyűlöletnek az eredője az részben az, amit mondtok, hogy lehet, hogy már ő menet közben sem találta. Eredete, eredője, mind a kettő jó. Jó, nem szóltam. Oly mindegy, kivágom, egyébként leszarom. De a másik pedig az, hogy nem érti. A nem értésből fakadó gyűlölet. Nem értem, hogy mit csinálnak. Nem értem, miért huszkodja a telefonját, mert nekem nincs is okos telefonom, és azt sem tudom, hogy kell kezelni. Nem értem, hogy miért fröcskölődik a vízben, fene egye meg, hogy itt csikongat, mert nekem nem szabadott. Itt van az úszós sport. Igen, nekünk. De nekem nem szabadott, mert annak idején úszósapkában kellett jól viselkedni a medencébe, ha beengedtek a szüleim. Azaz... Az a szó, hogy úszómester. Egyrészt tudja, ez a házmester is, hogy így ennyire jó házból, hogy ő már mester. Nem? És az úszásból egyszer nem láttam a medencében. Hála jó Istennek, nem fudokolt senki, akkor ezek szerint. Jaj, de szépen fütyül. Szóval azért keressük azt, hogy mi az öreg viselkedés, vagy a nyugger mentalitás, mert lehet abból következik a bezzegezés, és hogyha valaki eléri az öreg gondolkodást, akkor elkezd bezzegezni, és akár bezzegezhet egy 12 éves, egy 7 évesre. De a bezzegezés formája elsősorban a jövőtől való félelem, és annak a biztos, a biztos tudása, hogy régen jobb volt, és tudom, hogy milyen volt régen, hiszen megéltem, túl vagyok rajta, és nem jelent semmiféle rizikót a múltba vágyni, hiszen ismerem a játékszabályai, tudom, hogy milyen sorrendben követik egymást az események, és ott vidáman eligazodok. Ezért szerepjátékoznak mondjuk sokan, mert hogy ugyanilyen biztonságos világokba vágynak, ahol a szabályok nyilvánvalóak, a dolgok javarésze eleve elrendezett, és nem érvényesül abban a világ törvénye az, hogy ha jó vagy, akkor a mese jól fog befejeződni. És ha valaki szerintem, tehát a nosztalgia biztos, hogy a nagy, az egyénileg vagy a közösen megért kudarcok terméke. Nekem a nosztalgiát még nem hoztuk szóba eddig. De hát ez igazából nem, ez. Nem kezdtük el definiálni. Ez egy nagyon nosztalgikus és nagyon melankolikus kor, amiben élünk. Tehát ez egészen biztos. Benne van az is szerintem, hogy mi mindenki szeret ezt mondani, hogy különbek vagyunk. Mi különbek vagyunk. Egyrészt van egy ilyen nyáj vágy mindenkiben, hogy a valahova tartozás, a generációhoz való tartozás, másrészt pedig az, hogy én különb vagyok, ergo az én generációm különb, tehát azok, akik mondjuk most 5 évvel, vagy 8 évvel, vagy 10 évvel fiatalabbak, azok hülyék, mert valamiben ki kell tűnni, hogyha valaki például nem tud semmi másban kitűnni, akkor legalább az életkorában hadd tudjon már. Ami nagyon-nagyon alacsony referencia a kitűnés iránti vágyra, vagy arra, hogy ezek követeled a kitűnést, és hát hozzátettél ezt, hogy 41. Tehát, hogy mi van? Ez megtörtént veled. De az egyébként, hogy mondjuk így egyre jelentéktelenebbek mondjuk a nemzeti öntudatok, annak lehet egy kiváltó oka, hogy akkor a generációs öntudatot kérem helyette, mert tehát leépítik azt a csoportot ezzel, hogy unióban vagyunk zárva, hogy te éles határok mentén ellenségeskedj a másik nemzettel szemben, úgyhogy akkor itt van helyette a femináci és a insoviniszta ellentét, meg itt van neked a generációk közötti üvöltözés, amiről viszont én nem tudom, mert én csak most éltem, hogy ez régen, ez jobb volt-e. Tehát mi most épp megfigyeljük azt, hogy most már milyen gyűlölködők a generációk egymással szemben, bezzeg régen milyen jó volt ez, hogy ezt nem csinált. De tegyük hozzá, hogy most egy olyan időszakban vagyunk, amikor tényleg állatira felgyorsult az, hogy a generáció az nem egy emberöltőnyi különbséget jelent, nem 20 éve, tulajdonképpen felgyorsult. Már 5 évente beszélhetünk újabb generációkról. Egy mostani 15 évesnek elképzelése sincs, nem is lehet arról, hogy milyen volt, amikor egyáltalán vonalas telefon bekötésére vártak azok, akik most pedig 65 évesek. Aki most 65 éves, annak felfoghatatlan, milyen lehet az, hogy már a születésedtől kezdve az interneten mindent elérsz. Tehát van most egy csomó olyan tényező, amit tulajdonképpen az embert akaratán kívül is tereli afelé, hogy ezek a szakadékok meglegyenek, és vagy van elég intelligens, meg kíváncsi típus ahhoz, hogy ezt ő maga áthidalja, vagy pedig enged ennek a mesterségesen képződött szakadékosságnak. Régebben más volt, a 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt, adtunk a szépet, melír a hajban break, ez volt a lényeg. Még most sem értem! Mesterséges, mert az oka az mondjuk az informatikai fejlettség és az olyan mesterkélt, mert nem textilből van. Na, azért mondtam a mesterkélt, mert Robi azért kussol, mert a nosztalgikus múltban éved? Jár a fejében a majkadalat. És akkor nem tudom megszólalni, mert beírják a kommentelők, hogy ne vágjadok a puzsér szavába, ami egy elképesztő tétel, az meg, hogy a puzsér szavába ne vágjál. Hát ha nem vágsz bele, akkor születésre utána beszélne. De jókat mond, nagyon szóval kedvelem. Mint ember. Szerintem ez egy súlyos probléma. Ez a, ez a pusztító mém, és súlyos probléma, melyik? Ez a nosztalgia, a pusztító mém az az, hogy régen minden jobb volt. A régen minden jobb volt mémje. Ez biztos, és ez mindenhol ez jön szembe, ugye. A régi Metallica, a Black Album előtti Metallica volt a jó. A Black Album már nem Metallica volt, hiszen azok már fölkerültek a slágerlistákra azok a számok. Nem ez a mostani, ezt is tudom. Mi tudod, a Csillag születik előtti... A Gólennél végük volt. Igen. Az az igazság, hogy ez tényleg egy probléma, vagy egy probléma lenne, vagy lehetne, de, és ezt ennyiben is lehetne hagyni, de mi van akkor, ha tényleg hanyatlás van? Aha. Akkor viszont olyan helyzetbe hozzuk magunkat, hogy nem tudjuk megnevezni. Mert akkor régen minden jobb volt. Mert akkor nosztalgiázol, meg bezzegezel. Tudod? És már is van egy szituáció, amelyben, ha van egy hanyatlás, egy tényleges hanyatlás, arra nem tudjuk megnevezni, mert az igazság az, hogy ez a nosztalgia, ez egy átélhető, egy jól átélhető, mindenki számára jól átélhető nosztalgia, egy olyan kor iránt, ami ugyan borzalmas volt a 20. század, az biztos. De a második fele már tulajdonképpen élhető volt, félig meddig, nekünk félig meddig, nekünk inkább kevésbé, igen. Nyugat-Európában már az volt, igen, és akárhogy is, egy olyan korba vágyik vissza mindenki, amikor a szavaknak még volt jelentésük. Amikor a posztmodern és a marketing még nem jelentéstelenített el mindent. Ebbe a korba. Ezek voltak a progresszív, a kultúrának a legprogresszívebb évtizedei. De mindennel megtörténik ez az elaprózódás. Igen, feltöredezés. Infláció. Ezek a hanyatlásnak a tulajdonságai. Tehát a helyzet az, de el hogy mi a progresszívebbet. Szörnyű dekadens dolog azt mondani, hogy zuhanunk, kivéve ha zuhanunk. Most azt mondod, mert akkor viszont reális. Nem vágyik mindenki ide vissza, de hogy vágyik ide mindenki vissza. Egy csomó ember visszavágyik ide, azok, akik például érintettek benne, és ebben nőttek fel. Ez van a nosztalgia érzetem mögött, ez van. Abba a világba, amit még értettünk. Mert eleve az, hogy mondjam, az ember értelmével állt kapcsolatban, és nem pedig az embernek a fogyasztói kosarával állt kapcsolatban. Én biztos vagyok benne, hogy aki most 25 éves, abban is lesz majd fogyasztói kosár, vagy ide vagy oda, 15 év vagy 10 év múlva egy olyan időszak, amikor azt mondja, hogy mi régen minden jobb volt, és nem a fogyasztói kosár miatt, hanem mert azt még értette. Aztán jön egy olyan pont, amikor már elkezdi nem érteni. Tehát ott áll, múltkor láttam egy kisgyereket a kirakat előtt, aki így megpróbált így elhúzkodni a kirakatot. Mert neki az az alap, hogy oké, ezt már láttam ezt a játékot, akkor lapozzunk. Hát ezt nem érti az, aki 14 éves. Én 20 évesen egy kb. 2 hetet azzal töltöttem, hogy végigvittem a Duke Nukem című játékot, ha ez még mond valakinek valamit, és 2 héten keresztül nem álltam fel a géperről, még táplálkozni sem, és 2 héten keresztül nem álltam fel a géperről, még táplálkozni sem. Gyakorlatilag tápláltak, és akárcsak Cartmannek a South Park World of Warcraftos részében nekem is így időre egy ilyen lavort tartottak az alfelem alá, hogy oda ürítsek. Aztán idővel szalmával almoztak a lám. Szóval, hogy ebben a 2 hétben volt egy olyan pillanat, amikor felálltam és elmentem WC-re, és ahogy a WC felé haladtam, véletlenül lesöpörtem egy üvegporrat az asztalról, és az itt széttört a földön, és az első gondolatom az volt, hogy semmi baj, el van mentve a korábbi állás, betöltöm onnan, és és majd nem lököm le az üvegpoharat. Egy távolabbi pontról indulok. De hogy egyébként szerintem a jelenben nincs progresszívebb a gondolat annál, mint annak a korábban megdönthetetlennek hit állításnak a tagadása, hogy mindig haladunk. És hogy a múltba révedés, a nosztalgia, a haladás tagadása, a hanyatlásban való hit, az mindig antiprogresszív gondolat. Ezek az utolsó tabuk közül még az egyik volt, és most kiderült, hogy lehet a progresszió része a hanyatlás, illetve bocsánat, nem a hanyatlásban való hit tagadása lehet progresszív gondolat. Én csak annyit szeretnék, hogy én nem akarok érvelni amellett, hogy a hanyatlás van, de hogy is nem akarok. Rendszeresen meg is teszem. De minden érvnél többet mond az embernek a saját megtapasztalása. Egy saját Nem, hanyatlás mindig van, ezen nem azt is szeretném kérni, azt minden történelmi kérni, korban van. Azt, nem minden történelmi korban van, de, hanem a civilizációknak a végén van a hanyatlás, az elején. A hanyatlás az konstans, a kérdés az, hogy van-e mellette érzékelhető haladás, miközben hanyatlik éppen, folyamatosan hanyatlik minden pillanatban, még a legprogresszívebbnek hit korszakban is éppen meghaladunk valamit, éppen meghalad a nemzedék, aki még látta Napóleont, aki még látta a polgári forradalmat korát, látta az meg, nem tudom, a boldog békeidőt, aki látta az első világháborús békekötéseket, mindig meghal egy ilyen nemzedék, igen, és velük hal egy komplett világ. De így értelmetlené teszed azt a fogalmat, hogy hanyatlás. Már nem is jelent semmit. Azt mondom, hogy a hanyatlás konstans. Hát ezzel elértelmetlené. Nem értem. Teljesen. De azért vannak hanyatlóbb és kevésbé hanyatló korszakok. Azt akarom mondani, hogy ha tartozik hozzá progresszió, abban az esetben nem csak hanyatlásról, hanem haladásról is beszélünk. Közben születik egy új gondolat, egy új eszme, új mítosz, új zenék, új filmek. Ehhez képest most azt látjuk, hogy az eszme, a szellem kivonult a világból. A kultúra is, tudod, egyrészt a nosztalgiába menekül, a retróba menekül. És a melankóliába. A melankóliát izzad. Igen. Csak azt tud kiadni magából, már csak az képes. És kizárólag a pénztárakkal áll kapcsolatban, és arccal a kassa felé működik. Teljesen. Bezzeg régen volt még tisztelet, bezzeg régen volt még becsület, bezzeg régen voltak még értékek, bezzeg régen nem volt ennyi szar. Bezzeg régen tömör volt a kifli, bezzeg régen áthívott a szomszéd, bezzeg régen csak gyalogolt az idő, bezzeg régen nem ültetek túlját. Washington Post sztori a házi buliról, és az a történet, ahol csupa haladó baloldali progresszív figura jelenti föl magát, egymást is mindenki más azért, mert a haladási és progresszivitási versenyben valaki véletlenül egy másodpercnél lemaradt a többiektől. Ez a mítosz szerintem hozzátartozik most ehhez a melankóliához, és formálódik valami, ennek a mítosznak is egy ilyen egészen szélsőséges a melankóliát és ezt a múltbeli vedő romantikát, az aranykorba vágyás romantikáját így hogy mondjam, ilyen vörös színnel átfestő világba vágyásról szól. Mondd, látom, hogy benne akadsz. Csak annyit szerettem volna ki, annyit szerettem volna kérni mindenkitől, aki ezt hallja, hogy nézze meg a maga szemével a slágerlistát 1965-ben. Mi volt az 1965-ös évnek legtöbb eladott egy nemzetközi slágerlistát. Aha. Azt a, vagy válasszon ki egy hónapot, június vagy július, megnézheti annak a hónapnak a slágerlistáját, megnézheti az évét, mindegy, hogy mit, hogy valójában igen, megnézi, hogy kik voltak 65-ben a slágerlistán, nézze meg 75-ben. Now here for all of the youngsters of the country in Canada I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. For you. Meg lehet ítélni máshogy is. Meg lehet ítélni úgy is, hogy 2015-ös slágerlista a legjobb. Kérem a most nagyon fiatalokat, hogy nézze végig, vagy akár hallgassa végig, és ha tényleg úgy érzi, hogy a mostani a legjobb, és az ő számára tényleg az, az az, ami tényleg a legjobb, mert lehetséges, Robi, hogy egyébként Robi, a 70-es évek vagy a 80-as évek nemzedékeinek kéne több időt fordítani a mostani slágerlisták, slágerlista szereplőknek. Valószínűleg kellene a művészetére. De nem, tényleg meg lehet nézni, el lehet olvasni a címeket. Jól értettem, mondom, hogy mi a különbség. A 45 éves Puzsér azt kéri az újaktól, hogy hallgassanak sok olyan régit, mint amit mi is szerettünk, mert akkor majd tudni fogjátok, hogy mi az igazi zene. Hozzak egy esernyőt, aminek a nyelével verheted az asztalt, amíg ezeket kérez. De nem, tessék csak, én értettem. Bárkinek, nem, bárkinek, világos, teljesen egyértelmű. Én meg vagyok lepődve, hogy a 85-höz tetted a píket. Hát korábban, ha 60-hoz tettem volna, akkor már... fogod tenni, meg nem, a mutani ilyen... Nem, de miért? Nem, mert azért, mert a Woodstocknál, elindult egy progresszió. Aha. Egy nagyon erős progresszió. Kirobbant és elindult. És ez valamikor a 80-as években tetőzött. A 90-es években a DJ kultúra az már azt jelezte, Robi, hogy a valahol túljár a csúcson. Az már igazság az, hogy elkezdtem feldolgozni azt, amit kitermelt. Ezt akartam mondani. Én a popkultúr, csak a popkultúráról beszéltem. De ezen lehet tesztelni ezt, hogy régen jobb volt-e, vagy nem volt jobb. Nem gondolom, hogy 65-ben jobb volt a slágerlista, mint 85-ben. Robi, de teljesen abszurd, hogy 15-ben jobb lenne. Emlékeztes minket a híres 1955-ös, 1945-ös, 1935-ös, 1925-ös slágerek. Szabad megnézni! Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. Nem kell nekem itt a slágerlistát felolvasni. Szabad megnézni a 85-ös, kik szerepeltek a 1985-ben. Mondjuk a... Szabad megnézni a 35-ös. Megmondom, 1985-ös. Meg lehet nézni a 1935-ös. Igen, és azt látjuk, hogy Woodstock, az forradalmasított valamit, hogy ott valami... De ahogy minden forradalomnak, ennek is vége lett. Aha. És tudod, ezért mondtam, hogy idéz az 55-ös, 45-ös, az 25-ös számot, mert akkor még a progresszió születése előtti pillanatban vagyunk, 2015-ben a progresszió halála után. De ez csak a zene, és közben... Bocsássál meg, ezt én mondom. Nem, ezt én is mondom. Dehogy is, igen, de épp azt mondom, hogy ez így van. De ugye ez felesleges. Bocsak, engem értesz? Hát ez mégiscsak fog, hogy ott lássd meg eleget. De ez a nemzedéken, ez felesleges számon kérni. A progressziójukat ők már nem ebben a formában élik ki. Az, hogy nem kérem számon rajtuk. Kiállsz az utcasorokra. Nem kérem számon rajtuk. Nem csak az, hogy itt a Queen volt az első helyezett, meg a David Bowie volt az első. Utána Guns N' Roses, utána 2005-ben nem tudom, Lady Gaga, és aztán 15-ben mondjuk Ed Sheeran. Igen, de ez könnyű, de azt hangzott te, hogy most egyetemleges Robin. Pink Floyd. Azután jön a Queen, meg ezzel mit állítunk? Érted? Hogy a popkultúra hanyatlik, igen, de közben más oldalon lehet-e meg? Ez ugyanúgy öregség, amit most csinálsz. Mutass rá, melyik oldalon a kultúrának, mely terén van viszont emelkedés. De azáltal, hogy azt mondod, hogy kultúra, azzal megint csak leszűkíted a popkultúrát. Ja, bocsánat, hát igen, ezen vizsgáljuk egy civilizációnak, nem. Ezen a kultúrán vizsgáljuk egy civilizációnak az életciklusát, hogy nagyjából hol jár benne. Ezt a Oswald Spengler nagyjából 100 évvel ezelőtti Nyugat-Alkonya című nagy pesszimista dolgozatában az összes ilyen jelet analógiásan összehasonlította más civilizációkkal, és jelezte azt, hogy a nyugati civilizáció túljár a zeniten, és hogy a hanyatlás elkezdődött. Én elmondom, hogy mi történt szerintem. A válasz erre az volt a nyugati civilizációnak, hogy elkezdett felfújódni, és elkezdte elfoglalni az összes többi civilizációt, és gyakorlatilag kiterjedt a globuszra, ez a globalizáció, ezt nem láthatta Spengler. A nyugat erre egy olyan lépéssel válaszolt, amelyben az egésznek a hogy mondjam, az egész hanyatlásnak a kimenetelét meg tudta hosszabbítani. Nyilvánvalóan a vége a becsapódás lesz, de ezzel gyakorlatilag a glóbusz erőforrásai tudja fölhalmozni, hogy a saját hanyatlásával versengjen. Mert azt hiszem, hogy a jelenleg a kapitalizmus, a globális kapitalizmus ezt teszi. És azt gondolom, hogy ez az, ami itt Spengler nem láthatott. Én ebben a hanyatlásban sem vagyok biztos. Az jól látható, hogy az erkölcsi tartalékait feléli, de ugyanakkor éppen mindig feléli az erkölcsi tartalékait. Tehát mitől jobb a 80-as éve kapitalizmusa, vagy a 70-es éve kapitalizmusa, vagy az 40-es, 50-es éve kapitalizmusa a jelenleginél? Tőke koncentrációnak a mértékét, a társadalmi különbségeket, a szociális különbségeket, az obszén mértékű gazdasági és pénzügyi különbségeket, és az újraelosztás mértékének a folyamatos szűkülését. Érted? Hát ha ezt nem látod a tőke koncentrációt önmagában, ha nem látod, hogy a kapitalizmus az egyre nagyobb ütemben trösztösödik, ha nem látod azt, de látom. Hogy a, hát nem akkor viszont láthat, akkor viszont azt látod, mondom, az, hogy embertelen a mostani kapitalizmus. A kétségtelen előnyeit is. 30 évvel ezelőtt. Milyen előnyei vannak? A globalizáció, vagy hát a kapitalizmus következményeként robbanásszerűen meginduló technikai fejlődés igenis kényelmesebbé tette az életünket. A kulturálisan milyen előnyeit látod, mert ugye a Robi a kultúrát, kultúra hanyatlásáról beszél, és a kultúrát kér is számon. Én is nem arról van, Ági, arról van szó, hogy egy civilizáció akkor hanyatlik le. Igen. Amikor, ezt azt hiszem, hogy Arthur Miller írta, a híres amerikai drámaíró, amikor amikor az alapjait képező illúziók elpárologtak. Így fogalmaz Arthur Miller. Na most ennek a civilizációnak az alapjait képező illúziók azok az evangélium, a négy evangélium képezi. És az az igazság, én nem mennék ilyen messzire. Én tévedsz abban a vizsgálatban, szögben, ahonnan most te szemléled, hogy bocsánat, most egy generáció haldoklik, meg a modern kor haldoklik, egy 1910-ben mondjuk közgazdasági eleve pénz alapokra első nemzeti bankok a 19. század közepére tehetők. Tehát, hogy onnan indul ez, amiről most beszélsz, és 10-es évektől indul mondjuk a globalizáció, az Coca-Colát nem árulták az első 30-40 évben, csak Amerikában, és 10-20 között kezdték el máshova vinni. De ott is volt egy ilyen tőke koncentráció, abból lett egy második világháborús erős fasiszta mozgalom, akár mondjuk, hogy ugye a 30-as években ezek a még nagy tőkésebbek lettek, akik jól megúszták mondjuk a gazdasági világválságot, gondolom, nem tudom, és 40-től, vagy 39-től 45-ig nyomott valaki egy reset gombot. És ott megint elkezdődött szerintem 45-50-től újra fölépülni ez, akik most akkor megint összekoncentrálódtak, és most már három cég kezében van az összes mosópor, meg a nem tudom mi, de közben ennyi pénzes prolira utoljára a 30-as években panaszkodtak. A 40-es, 50-es, 60-as években nincsen ez a pénzes, vagy nem tudom mi a pénzes prolizás. Most ugye új gazdagozunk 90 óta, a marok telefonnal csúfoltuk őket, most valaki az Emporio Armanit hold, meg aki nem tudom, focis gálát rendez az anyja temetése alkalmából, tehát hogy ez a pénzes proli brigád. De a 30-as években meg volt ez a Schneider, tudod, a Hippolyta lakályban, a szerep szerinti fickó, ugye a nem nemes kultúra nélküli, de szemétszállító vállalkozásból meggazdagodott a kabos. És az megveszi azt a villát, oda rendeli a korábbi elegáns. Igen, csak ezek a klasszikus pesti, ez a klasszikus pesti ügyeskedők és a 30-as évek ilyen ízes belvárosi figurái a magyar társadalom fél százalékát se jelentették. Tehát ugye ez ezerszer idézett 3 millió koldus árnyékában történik, hogy 3 millió koldus árnyéka, nem tudom, hogy mekkora árnyékot vetnek, szóval az ő árnyékukban készülnek ezek a filmek. Azzal az évtizeddel kéne ezt összevetned, ha ennyire sötétnek látod, hogy most már be kell következzen valami, vagy ugye itt a koronavírus körülötti pánikból is te azért rögtön egy ilyen háború nem, az előtti az érezhető, hogy van egy nemzedékváltás, és van egy elképesztő elégedetlenség. Azt, ami a te verziódat erősíti, az egy, az is az, az ezerszer idézett adat, hogy ez az első olyan nemzedék a II. Világháború óta, amelyiknek valóban arra kell készülnie, hogy nem tud jobb viszonyokat teremteni magának, mint a szülei, hogy szegényebben fog felnőni, mint az azt megelőző nemzedékek. Ez a jóslat egy már most realizálódni látszik. Tehát ennek a nemzedéknek minden oka megvan arra, hogy visszavágjon a múltba, és hogy semmi is ne tekintse a korábbi, illetve azokat az alkukat, amiket a még jobb viszonyok között élő generációk érni. De melyik nemzedék? Akik megéltük, vagy azok, akik nem is élték meg? Akik most mondjuk 20 évesek, az, mi voltunk az utolsó, tehát ez a jelenleg 40-es nemzedék, akik még számíthatnak arra, hogy jobb viszonyok, vagy legalább olyan jó viszonyok között élnek majd, mint a szüleik. Még valamennyi tőkét fel tudunk halmozni, még tudunk vásárolni ingatlanokat, aha, mármint nem mindenki, de közülünk még néhányan, vagy ez még ez a generációra egy... mentalitás, hogy magadnál igen, húzod meg a határt, hogy nálad van az... Nem, egy fordult a kocka, ami viszont utánunk következő nemzedék nem véletlenül mama hotelezik. Nem, van egy olyan, az az érdekes, abban, amit mondasz, hogy korábban az a generáció vágyott vissza. Azt nem mondtam, hogy nincs igazad, csak hogy két csatornára váltunk. Korábban az a generáció. Ebben a pillanatban reklámot láthatnak, de utána következik Robert és Oscar beszélgetése. Az az Robert múltjáról. Az az érdekes abban, amit mondasz, Ágnes, hogy korábban... Az az érdekesebben, amit mondasz, hogy korábban az a generáció vágyott vissza, aki megélte. És abba vágyott vissza, amit ő megélt. Amit most te mondasz, az egy tök új dolog. Visszavágyik egy generáció egy olyan dologba, amit ő még csak át sem élt, hanem látja az egyel előtte járó generációtól, hogy jó lehet. Szerintem most ez erősebb, az, hogy olyanba vágyik vissza egy egyre szélesedő lényeg, neki nem is volt meg. A prognózis valóban ez, hogy ők szegényebben és rosszabb kilátásokkal élik le az életüket, mármint ilyen értelemben, mint mi. Hogy így van-e, és van még egy kis definíció atombombám a nosztalgiával kapcsolatban, de ráérek, hogy Robi akar valamit mondani. Én nem értettem, bocsássál meg, megszólítva érzem magam, hogy... mit vizionáltam én? Az utolsó apu beszélgetésen, amikor a koronavírusnak az első pánik hangulatában beszélgetettek a FAM-mal, akkor ő fölfestetted, hogy azért itt egy sokkal súlyosabb helyzet van, és az egész társadalom az körülbelül ott áll, mint 1914-ben az utolsó egy hónapban. És? Semmi, hát hogyha te most ezt is, a 2020-as éveket is annak érzed, hogy itt világháborúnak kell jönnie, mert ez a vége ennek a civilizációnak, ami nem civilizációnak a vége szerintem, hanem egy generációnak vagy egy békének a vége, akkor a 30-as évekkel hasonlítsd össze, mert tök jó párhuzam, hogy ott van megint tőkekoncentráció, meg elszegényedés, bármelyik meg világháború, és tényleges bedőlés. Figyelj, nem én vizionáltam, bocsássál meg, nézzél Amerikára. Nézd meg, mit okozott a koronavírus. Nézd meg, mit okozott a leállás. Nézd meg. Polgárháborús állapotban van az ország. Tehát ez az a háború. Ez az a háború, amiről beszéltem. Hát feszélyem, és az összes lappagó konfliktust. Igen. Kalifornia állam átveszi az unió helyét, Texas állam átveszi a konföderáció helyét. És lejátszák újra a történelmet. Jó lenne fiatalnak lenni. Akár mai fiatalnak is. Ahányszor hallok róla, annyiszor elkeserít ez az oké boomer jelenség. Amit ilyen megengedően, összekacsintva elhírhőzve. Elhírhőzve. Hát szerintem alulról mi is nyaldossuk. Tehát, hogy nem a szomszéd, nem a szülők, hanem a nagymama, sőt a saját nagymama, ükmama generációnak a bulizása oda-vissza. Ugye egymástól három lépésre lévő generációknak a bulliskodása ez a gamer boomer. Igen, mióta mi a 70 annyi éves, idősek a 15 vagyunk, éves, ami... nem a nagymamája. Mi milyen generáció voltunk hivatalosan? A fene tudja, de azóta már van XYZ. Mi az X? Felháborító. Mit tudom én, de hogy nem egy generáció az, aki ma alattunk fiatal felnőtt, hanem már három. Úgyhogy mi itt ez a három generáció vagyunk ezzel a beosztással egyébként. Tehát, hogy a 78-79 között születettek, az egy másik, 84-85 körül van megint egy vonal, és itt mennek ezek az XYZ. Igen, erről beszélek, hogy itt már nem így nagymama. Én 77, a Robi 74. Ez egy más generáció. Elnézést, hogy leöregeztelek. Igen. De szerintem ezt a boomer kérdést mi is, ha ugyan alulról is, de nyaldossuk. A Robi, nem a civilizáció haldoklik, aminek 2000 éve volt vége, hanem ilyen buborékosan ilyen a békeidőszak haldoklik szerintem. Tehát, hogy az oké, boomer semmi más nem üzenet. Bocsássál meg. A civilizáció haldoklik, és pedig globálisan is a haldoklása az ugyan miben fejeződik ki, hogy fenntarthatatlanul növekszik, és szükségszerűen összeomlik. Tudod? Tehát ennek nincsen semmilyen más kifutása, semmilyen más, érted? A technológia nem fog elővenni egy másik bolygót új erőforrásokkal, levegővel, belélegezhető levegővel, meg iható vízzel. Nem, ahhoz ennek a civilizációnak össze kell omlani, és mondjuk az emberiség lélekszámának be kell dőlni. Lehet, hogy a 40%-ára. És akkor egy új civilizáció el tud kezdődni. Új alapokon. De ahhoz szellemi alapok én is kellene. Én ezzel már a katarzisokban sem hiszek. Szagoljuk meg. Az Asimov alapítványkönyv az 50-es években született. Ugyanaz a víziója, hogy a historikusok és a pszichológusoknak ez a ötvözött szakmája, vagy tudománya, a pszichohistoria, az emberi, tehát a szociál-pszichológiai viselkedést és a történelemben eddig megtörtént eseményeket összefésüli, és ebből kiszámíthatóvá teszik a jövőt. És akkor azt mondja, hogy ez a civilizáció össze fog dőlni, de előbb létrejön a globális város, amikor már mindenhol, tudod, fémmel be van építve, mindenki egy nyelvet beszél, és ez a Lennonnak a víziója az, hogy se vallás, se nyelv, se ország, se nemzet, se semmi. És ebben a pillanatban fog összeomlani, és kiszámolják, hogy ez 500 év múlva lesz, és akkor 500 évvel előbb elkezdik összegyűjteni azt, amit mi kulturálisan elértünk 3000 év alatt. Tehát ezeket a vívmányokat, hogy filozófia, hogy béke, hogy törvény, hogy erkölcs, hogy vallás, hogy nem tudom, tisztelet, tudod, meg minden, meg a főbűnöket, meg amit magunkról megtudtunk, mint emberről, meg a tudomány, meg akármi, ezeket, hogy összegyűjtsék, mert ez az, ami igazán elveszik egy civilizációval, ami nem hal meg, amikor mi meghalunk. Amit 3000 év alatt együtt találtunk ki, és te vagy hozzáteszel valamit az életedben, egyetlen egy kibaszott gondolatot, vagy nem. Ami alap dolgokról beszélsz, az is 3000 év alatt adódott össze, az már készen volt 1500 éve. Az az igazság, hogy az Asimov az nagyon optimista volt. Optimista volt. Az 500-zal. Igen, nagyon. Ezek az ábrándok, szerintem ezek napról napra foszladoznak szét, és a nosztalgia ennek a tünete. Az a nosztalgia, hova menekülsz az elől, aminek tudod, nincsen a történetnek jó kimenetele. Robin. Mindenki érzi a csontvelejében. Ennek a jele a nosztalgia. Hát mi más? Valójában az emberiség látja az út végét. Látja, hogy mi a vége ennek, ami jelenleg zajlik. Ahogy az ember működik a világban. Nem tudod megítélni, hogy milyen messze van, és hogy te azon az úton hol vagy, hogy lehet, hogy komfortosabb lenne, ha ezen az úton te direkt hátra mennél egy picit. Rajta. 1, 2, 3, 4. napról mondod, hogy milyen meleg van ott valahol. Mert itt laksz ebben a már begyorsult nyugati társadalomban, és ha elmennél oda, ahol szegények és egyformák az emberek, jól tudnád érezni magad, és éreznéd, hogy ott ez még nem a hanyatlás, ott még keményen a felfele ívelő progresszió, majd amikor nekik is jó lesz, és mire nekik jó lesz 100 év múlva, addigra mi 100 éve úgy fogunk szenvedni ebben a jóban, mert már nekünk már rossz csak lesz. Csak tudod, a mi összeomlásunk rájuk is fog omlani. Hogyne? Tehát hogy valójában ők majd a mi bűneinkért is ugyanúgy megfizetnek. Érted? Ahogy mi. És ennek, tudod, ennek igazán senki se lát jó kimenetelt ennek a történetnek. És ez a kor érzületében köszön vissza. A korsze, ezért vesztek ki a világból, mert már nincs az embernek fantáziája arra, hogy hogyan lehetne ebből a csávából kijönni. Szerintem túl sokat feltételezünk ezekkel. Ez a Wall Streetről, a tőzsdéről, én most kivételesen Robival értek egyet. A tőke láthatatlan kezéről, a piacról, ami mindent elrendez. Én arra gondoltam most azzal, hogy sokat feltételezünk, ez csak egy lábjegyzet, mert láttam, hogy szeretném valamit mondani, és ne felejtsd el, de hogy az emberek növekedési pályára, az nem ezért nosztalgiázik, annak nincsenek ilyen nagyon mély erkölcsi okai, nincs ekkora tartalom a hétköznapi ember hétköznapi nosztalgiája között. Ez a világszellemmel történik. Ez egy másabb típusú nosztalgia. Nagyobb erők. Ezt gyártani se lehet. A CNN nem tudja ezt legyártani, vagy a Fox News nem tudja ezt legyártani, de meg tudja lovagolni, vagy az erőműveit, vagy akár Habony Árpád. Az erőműveit, a vitorláit ebbe a szélbe bele tudja tartani, és ezzel a hajóját meg tudja hajtani, vagy az erőművet. De ez egy állandó erő. Ez olyan, mint a gravitáció. A korszellemnek állandó erői vannak, nem mindig a nosztalgia. Mindig van valamilyen korszellem, csak az nem mindegy, hogy egy kornak a szelleme, mondjuk a 80-as éveké, vagy a 90-es éveké optimista és derűs, vagy pedig egy kornak a szelleme elborult és melankolikus. De én ezért tekintem, nem haraptál rá a horogra. Én ezért tekintem, bocsánat, az OK Boomerezést egy intőjelnek. Mert az OK Boomer egyetlen üzenete az, hogy ez persze nyilván egy ilyen... Azt állítjuk, tehát akkor... Rövid mondatot, igen. És utána olyan szépen megfogalmazhatod. Jó, hogy az OK Boomer egyetlen dolgot állít, hogy minden korábbi módszert tagadunk. Vagyis azt a tudást, amit az emberiség felhalmozott az elmúlt, nem tudom, 5000 évben, vagyis az öregek tudását, azt most szeretnénk lehúzni a kukába. Tehát a Boomer az mindenki más is, aki előtte Boomer szerintem, élt. Ezért mondom, hogy félidőnál mi is beletartozunk ebbe a kategóriába, illetve hát tulajdonképpen mi még elmondhatjuk magunkról, hogy a két világ polgárai vagyunk. Ha ezt akarjuk... Mentalitásoddal választhatsz, a koroddal már nem. Igen, lehetünk még két világ polgárai, de szerintem egyébként a legfiatalabb nem Boomer nemzedék már tudja, hogy mi valójában a Boomerekhez tartozunk. Hiszen most is járnak köztünk már, nem tudom, 2-3-4-5 évesek, akik majd 10 év múlva már elkezdenek gondolkodni ezeken a kérdéseken, és akkor már bőven 50 fölött leszünk. Tehát mindenképpen boomerek. És az oké boomerezés nekem elsőre egyébként sokadjára is, tehát ebben valójában nem változott a véleményem, rendkívül riasztóan hatott, hiszen a korábbi nemzedékek ebben az egy dologban mindig egyetértettek, hogy a szüleink ellen lázadunk, és a nagyszüleinket szeretjük. A nagyszüleink a szövetségeseink, velük fogunk össze, és a vágyott aranykort abba a világba helyezzük át, amikor ők fiatalok voltak. Kis csokolom. Ha egy nőt egyszer idősebbnek néznek, mint amilyen valójában, attól még nem dől össze a világ. Akkor gondoljon a Fabulissimóra. A nagyszüleink, igen. Azért néztem, ilyen furcsa, nekem sem. Akkor inkább úgy fogad, tehát jó, minden nemzedék a szülei ellen lázad. A modernitásban, és a szövetségeseit a nagyszüleiben találja meg, valamilyen formában, akik, hát ugye... Sophie Marceau legalábbis. ennek van egy csomó kényszerű meg, hogy mondjam. Na, ilyen. De jó kis film volt, akkor még készültek. Persze, egy csomó egyszerű gyakorlati oka is van, de van egy olyan is, hogy eszmetörténetileg is, ugye, a kettővel korábbi időszakból merít mindig az éppen lázadni akaró. Na, és most ez egy ilyen nagyon rossz és kicsit ilyen álkultúrtörténeti példa lesz, de hogy ha megnézed, akkor a nagy kultúrtörténeti korszakokat mindig a kettővel korábbi állapotból merítünk, és az egyel korábbi ellen lázadunk. Tehát a klasszicizmus, meghaladja a barokkot, és merít a reneszánszból. A klasszicizmuson túllép a romantika, és visszanyúl a barokhoz. És nézd meg, hogy hogy rövidültek le az eltelt, tehát a szakaszok most arra. És igen, fokozatosan rövidül. A modernitás váltotta fel ez az első olyan. Ez a lázadás, a boomerek elleni lázadás, hogy az hogy nem érdekel, hogy azoknak a világnak a polgárai, akik a körülöttem lévő realitást megteremtették, tehát a világkapitalizmust, a globalizációt, a jaltai rendszert, a jaltai rendszerből következő új világot, és egyébként, ha megfigyelitek, a nagyon progresszív sajtó is azonnal beáll a boomerezés mögé. Nem fedezi, persze, tehát nem fedezi fel a benne rejlő csapdát, hanem akkor azonnal a nyelve részévé teszi, és hogyha a boomerezőkben belőlük lesz a 35 éves egyedülálló anyuka. Ha 45 pluszban valaki mondjuk klímaszkeptikus, akkor oké, boomer. És ezzel a véleménye le is van nullázva. Tudod, tehát, hogy nem, csak azért mondom, hogy ezek totalitárius módszerek, és ezt a csapdát ez a generáció kinyitotta, és egyelőre úgy tűnik, hogy ránk csukódik a fedele. Senki nem áll ellen, senkit nem érdekel, hogy mire rejlik mögött a gondolat mögött. Lehetőséget láttam. Egyrészt ez a két különböző kor iránti nosztalgia. Én ezt meg akartam fogalmazni az előbb, hogy én azt érzem, mert máshonnan kezdem, a kor, hogy a kornak két jelentése van. Az egyik az életkor, a másik az éra. És a Robi főleg az érára húzta föl a nosztalgiáját, illetve az, hogy a nosztalgia az egy bizonyos érát sír vissza a mindenféle körülményeivel. Én viszont azt gondolom, hogy az emberek nem ennyire intellektuálisak, hogy érákat figyeljenek meg. Ők a saját életkorukat sírják vissza, és abban az esetben, amennyiben most nem jobb nekik. Én nem nagyon nosztalgizálok, mert én tök jó meg vagyok, köszönöm szépen. De aki nosztalgizál, az 40 évesen általában a 18 éves korát sírja vissza. Azt a gondtalanságot, amikor nem volt esetleg már kötelező pénzt keresni, nem kellett egy családot eltartani, nem volt igazából felelősség, és tök jó volt az élet, és értett a zenékhez, és tudta, hogy milyen slágerek voltak 5 évvel ezelőtt, míg most mi nem tudjuk. Bocsánat, ez egy kicsike kitérő, egy abszolút kitérő. A 40 évesek nosztalgiája. A 15-20 évesek, 12-20 évesek viszont az akkor meg a szüleiknek a 18 éves korára nosztalgiáznak, tehát egyel előrébb, viszont nem abból a célból, hogy az milyen jó volt, hanem ezt inkább retrónak hívnám, hanem abból a célból, hogyha ők ugyanazt a hajviseletet és zenét hallgatják, mint a szüleik, amikor cigizni kezdtek, akkor ők is már kezdhettek cigizni, meg szexelni. Tehát ez a felnőtté válást akarás, miatt van az, hogy a szüleidnek a tini meg 20 éves kori zenéjét elkezdett hallgatni. Igen, de hogy minden nemzedéknek meg volt a saját zenéje, ez ugye így ment mondjuk az 50-es évektől, és a jelenkorban nincs... Most már mindig ismétlünk. Hát nem, inkább azt mondanám, hogy eddig is ismételtünk egy csomó mindent egyébként. Gondolj bele, hogy a 20-as, 30-as évektől ilyen brutalista építészet, meg ugye tudod, így az ilyen cizellált dolgokat kidobtuk, mindenféle ilyen kubista, meg erős vonalak, meg szabályos geometrikus alakzatok, és így század közepén is, és a szociális erről szól, és még a Bauhaus is erről szól, tudod, már kerekablak az már ilyen, na mit szóltok, tudod, ahhoz képest, hogy egy rácsos füzet. És a jövőt keresték. A 60-as években jött az a futurista, a Jetson család, hogy úgy képzelték, hogy jövőben majd minden ilyen kehely alakú lesz, meg ilyen kecses. És nem látod benne a nosztalgiát, nem látod benne a retrót. Yeah. Ugye? Nyilván van egy a rómaiaknak a klasszikus idéző valami mondjuk az Art Deco-ban, de az a nagyon régi, nem a kettővel ezelőtti. És egyszer csak elkezdődik valahol az, nem tudom hol, lehet a 80-as év, lehet, hogy a 90-esnél, hogy már nem azt akarjuk kitalálni, milyen lesz a jövő, mert ez a jövő, amiben mi élünk, hát szintetizátoron zenélünk, tudod meg, számítógépen. És elkezd visszafordulni, és tök igaz ez, hogy valahol ott 1990-ben, mintha pont, ott így megfordul az egész, hogy gyerekek, előre már nincs semmi, nézzünk hátra. Azt arra a részére szeretnék reagálni, hogy azt mondtad, hogy visszavágyik a nem 40-valahány éves, a 18 éves korában, amikor még nem volt felelősség. Szerintem az ilyen típusú visszavágyódás, amikor a saját korábbi életébe vágyódik vissza az ember, és ez sokaknál, mindenkinél előjön valamikor, az egy elégedetlenség gyökerű visszavágyódás, aminek az a szépsége, hogy teljesen szelektív maga a nosztalgia. Visszavágyodom a 18 éves koromba, amit mondtad te, amikor még nem volt felelősség. De azt a részét viszont nem szeretném kérni, hogy rám szól anya, apa, hogy érettségizzek le normálisan. Ja, mert azt kell volna ahhoz, hogy most ne kelljen nosztalgiáznom. Igen, hanem hogy elkezdem kiválogatni. Zsebemben metróval jártam. Elképzelhetetlen nő táborinak, és lehetetlennek hatott mondjuk egy prágai út. Szóval, azokat hogy... köszönöm, nem igen. Kérem, igen, kérem a gondtalanságot, és akkor hozzátenném az anyagi életemet, meg hozzátenném a mostani tapasztalataimat, és sorolhatnám. Aha. Tehát ez egy ilyen illúzió ez a nosztalgia. Az, hogy most oda kell visszavágynod, az azt jelenti, hogy nem jött be annyira az élet, mint bejött volna, ha abban az időben, ahova most visszavágysz, nem a bulizásra vágynál vissza, hanem hogy de jó, hogy tanultam akkor egy szakmát, vagy hát elmentem vagy, még vagy egy iskolába. Tudod, ez a csak a szépre emlékezem mottójú nosztalgia, mert kikopnak a jó, csak ezt akartam mondani, az életkor alapú, meg jó, a saját élete elrontása. Ez a midlife crisis-szel együtt járó nosztalgia, ez van. Nosztalgia, ez gyakori, ez, mint ezt, persze. A kultúra összeomlásától tartom. És ez mindannyiunkra vágy, illetve hát szerintem vastagon mindannyian, mert bocsánat, csak a maga nevében beszélek. Vastagon mindannyian benne is vagyunk, ez a 40-ességgel együtt jár szerintem. Mármint a maga midlife crisis, meg maga a visszavágyódás. Ezek az utolsó pillanatok, amikor még hát azt mond, állíthatjuk magunkról, hogy fiatalok vagyunk, vagy még úgy tudjuk, hogy mit jelent fiatalnak lenni, de már egyúttal tudjuk azt is, hogy mit jelent majd megöregedni, hiszen azt már így kezdjük érteni, meg érezni. És hát tudjuk azt is, hogy ez nem jó, és nem lesz jó, ez egészen biztos. Tehát az erről való tudásunk sajnos, hogy mondjam, az annak a mérlege erősen negatív, mármint arról, hogy milyen lesz megöregedni, és hát ennek tudatában nyilván visszavágyunk. Másik fele van a hajam. Fuck yeah! Egy újabb mélypont érkezett el. Ezek a mai fiatalok eléggé szemtelenek. Szóval ma úgy döntöttem, hogy a mai téma a mai fiatalok hozzáállása az iskolához, mert én nem értem ezeket a mai fiatalokat. Bocs, buzi gyerek, 15 éves vagy. Tényleg vázár. Itt egész nap csak gyúrnak, meg tátják a szájukat, aztán semmi meló, meg semmi tisztelet, érted vázár? Azt hiszik minden a felsőtest, vázár. Nézegetik maguk tükörben, vázár. Hát sokan mondtátok, hogy beszéljek a tinédzserekről. Nem vagyok egy okos ember, de nem is fognak velem egyet érteni majd a kommentekben. Hát így szeretnék most beszélni egy picit a mai fiatalokról. Most van ez a generáció, ez a 2000-es évekbeli, direkt 2000-es évekbeli, itt mondtam, mert én 99-es vagyok. Hát igen, a generációm el van rontva. Az a csaj, mint az előbbi, az jó fej. Melyiket? Az elejed. Utasd! Én? Valami Lajos? Kinek a fasz a Lajos? Azt mondod, hogy most már lassan tér vissza a világeszme a világba, és hogy ez az eszme... Nem, amikor a világeszme elmúlik, igen, akkor megjelennek... Ez az, hogy most kellene legyen úgy. Hogy ami most gerjed Amerikában, meg a tudod, az identitáspolitika, meg az identitáspolitizálás, az visszahozza ezt az eszmét, de én szerintem egyébként ez nem igaz. Nem hozza nem vissza. Nem azt mondtam, hogy amikor a világeszme elmúlik, ezt akartam mondani, ha másképp hangzott volna, akkor a világeszme elmúlik, akkor totalitárius megoldásokat keresünk egyébként. Ilyen értelemben nem a 40-es évek, hanem az 1910-es évek való összevetés a talán a legjobb példa, mert hogy ha ránézem mondjuk 1916-ban a térképre, egyébként ha már ugye akkor az a kultúra, az a világ, az a nemzedék éppen akkor éri fel a morális tartalékait ugye az első világháborúval, illetve nem csak éri fel, hanem öli meg a morális tartalékait. Ha ránézel 1916-ban a térképre, akkor mit látszott? Látsz 5 darab európai királyságot meg császárságot egymással hadakozni. Ha 1917-ben nézel rá a térképre, akkor találsz rajta egy Szovjetuniót, ha pedig 1900, meg egy Egyesült Államokat, amelyik megjelenik a kontinensen, tehát beszáll Amerika Európa történetébe, plusz létrejön keleten egy totalitárius kommunista állam, egy ilyen elképesztő progresszív kísérlet a történelem meghaladására, és 1918-ra pedig az 5-6-ban álló császárságból és királyságból 4 megbukik. Egyedül az angolok maradnak fönt a térképen. Tehát azt akarom mondani, hogy az emberiség ilyenkor legyárt egy világeszmét, jobb hiány totalitarizmusokat szokott ilyenkor legyártani, legyártja ezt követően a fasizmus, legyártja ezt követően a kommunizmus, és így próbál életet lehelni a világ éppen lelassuló motorjába, vagy lelassuló nekik motorjába. De persze, mi az ideológia 19 után? Mondjuk, de persze ott szó van arról is, hogy ott közben a modernizmus őrjöngve tombol, és muszáj mögé valamiféle ideológiát teremteni azokban az államokban, ahol magától a modernitás nem bír feléledni. Ilyen mondjuk Oroszország, ahol kell egy ilyen terrorrezsim ahhoz, hogy a modernitást át tudják ültetni értem, a gyakorlatban. Értem, hogy ezeknek a legyártott ideológiáknak az ütközéséből lett mondjuk a háború, vagy abból lett a béke, hogy utána ezen rágódjatok? Szerintem utána megint háború, de mi lett a következő háború után a hidegháború mondjuk? Vagy szerintem meg nem volt a megfejtés. És mi most az ideológia, ami mentén összetartozik? Annyi biztos, hogy az identitás. Ami te éreztél 89-ben, az volt, amit akkor még nem vettünk észre, illetve hát a Fukuyama észrevette, hogy csak úgy fogalmazta meg, hogy a történelem véget ért. Nem ért véget, csak egy nagyon nyilvánvaló hatalmi krédó bukott meg. Ez volt a jaltai rendszer. A Szovjetunió összeomlásával eltűnt az egyik játékos a térképről, és elkezdődött egy gigantikus hatalmi újrarendeződés, plusz elképesztő gazdasági és technológiai fejlődés. És most arra jutottunk oda, hogy valóban nincs világeszme, viszont van egy hatalmi újrarendeződés, és emögé most már muszáj lenne megszűrni a világeszmét. A világeszme, ami a Robi szerint az identitáspolitika, mi az? Azért nincs ideológia, mert ideológiája az bizonyos társadalmi osztályoknak volt. Tehát a 20. században a politikának a súlypontja, a forráspontja, az mindig valamelyik társadalmi osztályra esett, vagy társadalmi osztályhoz tartozott, és ebből születtek a 20. századnak az ideológiái. A forradalmi szocializmus az a munkásosztályhoz tartozott. Az ellenforradalmi fasizmus és nemzeti szocializmus az a kispolgársághoz tartozott. Ott az volt a forpontja. Aztán a háború után a polgársághoz tartozott a szociáldemokrácia meg a kereszténydemokrácia. De mostanra azért nincsenek már ideológiák, mert már nincsenek polgárok. A polgárság helyét átvették a harmadik világban. A polgárság helyét átvették a fogyasztók. A munkásosztály kiszervezték a harmadik világba, és a burzsoázia az valójában elvesztette a kapcsolatát a polgári gyökereivel, és a társadalom ma már csak fogyasztókból áll. És az identitáspolitika az törvényszerűen következik a fogyasztói társadalomból, mert az identitás valójában a fogyasztás eszmevilága. A kapitalizmus az egy olyan rendszer, amit vagy meghajtasz a munkáddal, vagy meghajtasz a fogyasztásoddal. Két végén hajtják. Az egyik végén azok hajtják, akik dolgoznak, a másik végén azok, akik meg pénzt költenek. A társadalmi osztályok, akiknek össze kéne csapni, azok a pumások, az adidasosok ellen. Nem, az történt, hogy a nyugat kiszervezett már jóformán mindenkit a harmadik világba, aki gyártja. Így itt már nem maradt, így itt aztán, csak Amerikában a white trash azért maradt munkanélkül, és azért tudta ezeket az embereket, akik korábban hagyományosan baloldaliak voltak, ezért tudta a Donald Trump fölnyalábolni, mert ezek az emberek a vesztesei voltak a munkaerő kiszervezésének a harmadik világban, de ugyanúgy azok a feketék, akik most fölgyújtják a gettókat, és akiknek a nyomán lángolnak az amerikai városok, mert ezek a feketék, meg ezek a fehérek ugyanazokat a munkahelyeket veszítették el. És jelenleg mi történik? Ugyanaz a politika tette őket olyan kilátástalan helyzetbe, amilyenben vannak. Ugyanakkor az identitás politika meg szétválasztotta őket, de egyik felét a demokrata, a fehéreket a republikánus párt mögé, a feketéket a demokrata párt mögé. És az identitás politika egy társadalmi osztályt, egy olyan társadalmi osztályt, amit a neoliberalizmus egyként sújt, megosztott. És valójában az igazi probléma az, hogy a bőrszín, amit ezek a nagyon banális szexuális orientáció, vagy szexuális hajlam, vagy indulat, tudod, a származás, tudod, amit megúszni se lehet. Ez diktálja a politikát a 21. századnak. Ez írja a történelmet, a történelem helyett. Ez az identitáspolitika és ez a gondolkodás, ez alapjaiban tagadja az ember egyetemességét. Tagadja azt, hogy te hozzászólhatsz egy olyan kérdéshez, ami nem a kifejezetten a te fogyasztói vagy identitás kosaradat érinti. Vagy életkori sajátosságaid okán eleve nem is értheted, hogy ez oké, boomer. Nem is értheted, mert nem vagy transznemű, nem vagy színesbőrű, nem vagy színesbőrű, nem vagy... Megfelelő életkorú. Megfelelő életkorú, vagy megfelelő, nem vagy homoszexuális, hanem mondjuk cis-hetero vagy, és ilyen módon ez egy érve veled szemben egy vitában. Tudod, ez nem eszme, vagy csak annyira eszme, amennyire amennyire a vásárlás szavazás. De tudod, a polgár szavazatával... érzem azt, ami majd megtudod, ha lesz gyereked. Tudod? Hogy ez is olyan, hogy ebbe az identitásban nem tartozol, ezért nem lehet róla véleményed. Így van. De és ezt már mondjuk 30-40 éve, meg én már voltam fiatal, de te még nem voltál. Robi, ezért volt felesleges. Ez a generációs identitás piszkál. De a generációs identitás, a társadalmi osztályok különbségi, vagy közötti különbség, ezek nem új keletű dolgok. Azért mondtam, hogy nem akarom idehozni, mert olyan ide akarom hozni. Ez egy gyáva felvezetés volt. Tehát ezek, csak a gondolatot befejezni, tehát hogy ezek, hogy generációs különbség, hogy társadalmi osztályok közötti különbség, hogy rasszok közötti különbség, és még sorolhatnám, ezek megvoltak sok száz évet, tehát régen is megvoltak, csak nem volt ekkora kommunikációs felület. Hát egymáshoz se szólhattak, nem is volt találkozási esélyük, tehát teljesen egy más. Egy fedél alatt laktak, könyörgöm, tehát te azért jobb viszonya volt a 3-4 generációnak egymáshoz akkor, mint most. Egymásra voltak a generációknál utalva. Talán igen. Egy háromfős család, apuka, anyuka, gyerek nem képzett akkor a gazdasági egységet, hogy egy saját ingatlanban egyedül lakjanak. De ez csak a generációkra igaz. Az összes többire az, hogy társadalmi osztályok között hát ott meg nem volt meg a lehetőségük, hogy az identitásukat kikérjék magukat a véleményhez. Ezért vettem magamban múltkor az Automat ideget hallgatva védelmemben a Bájalexet, és hangsúlyozom, nem Bájalexről akarok beszélni, de egy kicsit igen. De hogy amikor számon kéritek Bájalexen, vagy akár Takeshi 6, 9, 6, nem tudom, ezen a... Igen. Vagy akár Hiron. Tehát mit kérünk számon? A hitelességet, a megmondást, az érvényes mondani valót, vagy éppen annak a hiányát, hogy nem akarja maga mellé, vagy felemelni azokat, és a jó úton elindítani, akiket ő felfedez, akkor mindezt, semmi egyébet nem csinálunk, mint azt, hogy nem vesszük észre, hogy elmegy mellettünk a korszak. Tehát a reppereken meg a... Ne úgy védekezz, hogy úgy csinálsz, mint a nem értenéd, mint nem akarom érteni. A reppereken számon kérni 2020-ban, hogy nem, vagy egy ilyen előadó, mint a Bájalex, vagy akár a Takeshi, hogy nem a régi iskola szerint működik. Tehát nem azt mondja, hogy tudom, honnan jöttem, a gettó szörnyű hely, üldözik a fekákat, hanem azt mondja, hogy imádok Gucci pólóban járni, imádok... De tökre nem ezt kértük számon, hanem azt kértük számon, hogy ott van egy ember, aki 5 évvel ezelőtt mondott valamit, most mond valamit, és a kettő között mindig ugyanezt mondta. Ő mindössze azt állította. Azóta egyébként be is vallotta. De ő mindig ugyanezt állította. Ő mindössze haladt a koreszmével, ami a kedvesem idején a hipsterség volt, a jelen pillanatban meg ez a takesség. Nő nem haladt a koreszmével, a koreszme haladt vele. És nem ő a koreszmével. Még egyszer mondom, nem védeni akarom, csak azt akarom mondani, hogy az, amit mi számon kérünk rajta, ez egy klasszikus generációs elvárás, a 40-es generáció elvárása az általunk istenített hip-hop előadókkal szemben, hogy legyen tartalom, megmondás, társadalmi felelősségvállalás. Nem kell a társadalmi felelősségvállalás. Érvényes mondani való, ne pedig az legyen, hogy Michael Kors, de ennek a nemzedéknek, az Instagram nemzedéknek meg ez a megmondás. Ennek semmiféle kapcsolata nincs. Semmi baj nincs. Nem azt mondtam, hogy nincs ezzel baj. Tiszteljük őket azért, amilyenek, fogadjuk el őket, ne kérjük rajtuk számon. Nincs jogunk számon kérni. Kurvára nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy ennek az érvénye, Láttam a járókeresztet a Robi kezével, hogy nem ezt mondtam, csak azt mondtam, hogy számon kell rajtuk egy korábbi nemzedék elvárásait, helytelen, vagy éppen nem a megfelelő út, vagy egy rossz stratégia. Ja, igaz. De attól még, hogy eltelt közben 10-20-30 év, attól még, és változik a környezet, attól még nem feltétlenül csak a... Tehát attól még lehet tartalom. De nincs a nemzedéknek mi a tartalom? Egy bumeránk. Egy gif. De ez nem válság. Nem maga a válság az, hogy Michael Kors ez a mondás. De a válság most egyúttal maga a Kors ellen, így aztán aki... Kors ellen. Igen. Aha. Így már értjük. Erről beszélem. Vénerinnen, az nem is egy Michael Kors. Hamisítvány, az eBay-ről jött fos. Eredeti kell, csak az eredeti tetszik rajtad. Michael Bay-be, kiló húz egy óra. Michael Kors, Michael Kors. Michael Kors, Michael Kors. Michael Kors, Michael Kors. Michael Kors, Michael Kors. Gábor, nem nevetnek össze a hátad mögött a bájalexék. Nem mondják azt, hogy oké, okay, boomer, nem mondják, hanem azt mondják, hogy ez a nyári, ez olyan, mintha mi lennénk. Tudod, annyira szorongsz attól, hogy a fiatalok azt fogják mondani. Annyira szorongsz attól, hogy a fiatalok összefognak lőni a hátad mögött. Utolsó pillanatban, amikor itt kapaszkodom, és próbálom érteni őket. Igen, ugye vállalhatatlan kijelentésekre. Nyomorult szar kultúrájukat, pusztán azért, hogy nehogy összenevessenek, hiszen ők a fiatalok. Az oké boomerezés, bazd meg, számon kérjük, akkor kérjük számon magunkon azt is, hogy nem értjük a fiatalokat, bazd meg. És ha nincs mit érteni rajtuk, akkor is kérjük magunkon számon. És ha minden számon. De nem, de most komolyan. Ha nekem feltételeznem kell azt, hogy és mi van, ha tényleg hanyatlik, akkor neked feltételezned kell, hogy és mi van, ha tényleg megérthető és értelmes oka de van. Én értem. Most, de nem, de bocs, én nem tudom érteni, én sem találom Michael Kors. Michael Kors. Értem a dalszöveget. Nem arról van, hogy hú, mire gondolhatott a költő, lehet, hogy a híres márkára, ami az ő nagyon gazdag, nagyon népszerű, nagyon, nagyon jól menő státuszát reprezentálja. Lefordítsa a boomer nyelvre, hogy mit üzen ezzel Bájalex? Tiszta ideges, Kuzsé. Semmi más nem maradt nekünk, csak ez, hogy menő cuccokat hordunk, mert már nem tart sehova az életünk. A világ ezt meghiánya. De te tartalmat kölcsönöztél most valaminek, ami nem ennyi, de ennyi. Dehogyis, te felruháztad valamit. Nem ironizál. A veletek szemben, meg a mi nemzedékünkkel szemben, és itt tévedtek, azt gondoljátok, hogy emögött van valamiféle másodlagos, vagy egy ilyen mondani való, vagy van valamiféle rétegzettsége. Nem mondd, hogy pont ezt érted félre. Mi a mi nemzedékünk folyamatosan ironizál és folyamatosan idézőjelbe tesz mindent. Egyébként már ez a nyelvezet is kikopni látszik. Ők tényleg, a Biolexnek az a trükkje veletek szemben, meg amikor számon kerítek rajta azt, hogy miért nem ilyen, vagy miért nem olyan, vagy miért nem amolyan, neki az a trükkje, hogy mindig komolyan veszi magát, és mindig meg van sértve. Ő egy korai identitás politikus, aki minden pillanatban nagyon komolyan veszi magát, de egyébként ez jó, én ezt bírom. Most mondtad, fél perce mondtad, hogy azért Michael Kors, mert már nincsen mihez nyúlni. Hát te adtál neki tartalmat, mi azt mondjuk, hogy nincs mögötte semmi. A boomerként van is felelősségem a dologban, de hogy hiszen én rontottam el. Világos, a korod, az vagy a bűnöd, vagy az áldozati státuszod. Így van, ez így van. Vagy a dicsőséged egyébként. De most így. A Bayerexen azért hülyeség csak lovagolnunk, mert biztos, hogy a Bayerexen van egy csomó értelmes, értékes ember, őt nem tartom a művészeti alapján. De az mindegy, most nem az esztétikai minőségről beszélünk, hanem pusztán arról, és hogy az üzenet dekodolható-e vagy sem. Hanem a tartalomról. Igen, de én azt mondom, hogy az üzenet dekodolható-e vagy sem. És szerintem dekodolható. Hát a Robi is ezt mondta, hogy dekodolható. Michael Kors, Michael Kors. De akkor ezt ne kérjük rajta számon, hogyha ő hirtelen előáll azzal, hogy... Jaj, ne kérjük rajta számon! De a világ milyen rossz hely, bezzeg milyen jó volt régen, vagy éppen a jövőben milyen jó lehetne, ha változtatnánk ezen azon, vagy amazon. De nem kell mindig társadalmi felelősségvállalás, még az érzésekről is lehet, a szerelmes gondolatairól is lehet valami tartalmat, vagy szépséget. Nem kell ehhez társadalmi Van, amikor meg ezt kérjük számon mondjuk a Well Hello-n, hogy... Simán, Gábor, ezt kérjük számon, hogy igen. Ezeken a fiatalokon. Akik a mai fiatalokon, igen. Ja, akik olyan kreatívak, olyan sziporkázóak, olyan, és sikeresek. És számon nem kérdő rajtuk. Igen, igen. Nem igen, azok? Igen. A mi nemzedékünk volt az utolsó, akik még értettünk valamihez? Sikeresek a kézműves sörök is. Azért, mert visszanyúlunk azokhoz a gyökerekhez, amit még korábban nem tudtuk. Kitört az indulat belőle. Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors. Az, hogy 1965-ös slágerlista, vagy az 1975-ös, vagy 85-ös, vagy a 2005-ös a jobb, vagy a rosszabb, erősebb, vagy mű, ez szubjektív. De van egy objektív része a dolognak. Nézzük meg az 1965-ös slágerlistát, a 75-ös, 85-ös és így 2015-ig, és vizsgáljuk meg abból a szempontból, hogy a slágerlistán szereplőknek hány százaléka az, aki szerezte a zenét, vagy írta a szöveget, és hány százaléka az, aki csak előadja. És azt fogod látni, hogy a 60-as évek óta, ahogy megyünk előre az időben, egyre kevésbé szerzői és előadó művészeti jellege van annak, ami történik, és egyre inkább szórakoztató ipari jellege van annak, ami működik. Nyilvánvaló, hogy már 1965-ben volt egy bizonyos szórakoztató ipari jellege, és nyilvánvaló, hogy 2015-ben is volt valamennyi szerzői és előadó művészeti jellege. De az jól érezhető, hogy 1965 óta a szerzői előadói művészet az rohamosan csökken, vagy ütemesen csökken, és ugyanebben az ütemben nő és fokozódik a szórakoztatóipari. Szerintem attól függ, hogy miket vizsgálsz. Tehát a Beatles-t eredeti előadónak tartott, de ugyanabból az évtizedből mondjuk az ilyen Motown... Elvis nem. Ott van például Elvis. Nagyon jó példa. Megírták, ha megvan a mafiózókban a szopránónak a zsidó barátja, aki azzal szedte meg magát, és nagyon sok fekete ellensége van, hogy a 70-es években megírták a zenét ezeknek a négy fős fekete ilyen fiúbandáknak, és ő abból gazdag. Oszi, megvan. Megvolt már a 60-as években is ez. És mondom, ma is vannak autonóm előadó művészek, akik maguk írják a dalt, maguk írják a szöveget. De az igazság az, hogy a 60-as években ez a dolog, ez még szerves volt az előadóknak a művészetéből, az előadóknak azért is voltak sokkal nagyobb sztárok, És ma már nincsenek, ma már akkor a sztárság olyan fokú... Ez már sem lineáris onnan ide, ezért szerintem ennek lenni. Is volt egy zenítje, még nagyjából volt egy magas pontja. De nem vitatkozunk abban, hogy most... Igen. 90-ben. Na, valamikor akkor, a, igen. Vagy az internet szerintem... kezdetén, mert felbomlottak azokat nagy tőkék, akik a stúdióidőt, a marketinget, a klipforgatást állták neked, és a YouTube-on 2005-től mondjuk föl tudtak kapaszkodni teljesen alulról jövők, házi stúdiós, otthoni körülmények között zenék. Kell, és így, érted, már, az 1900, már 15 éve volt. Már az 1960-as években gyártottak producerek boybandeket. Igen, boybandeket. 2015-ben is voltak. Robi, ez a folyamat tényleges előadó művészek, akik maguk írták, de azért jól érződik, hogy az előadó, hogy mondjam, hogy a projekteknek a gyártása, a gyártósoron, a kiöntése 3D nyomtatóban, az nagyobb fokú ma, mint egykor, és hogy ez itt egy dinamikus növekvés érezhető. A tőke, a Wall Street, a kapitalizmus, a profizmus, hogy ha úgy tetszik, a Woodstocknak, az LSD-nek, a módosult tudatállapotnak, az inspirációnak, a hagyományos értelemben vett művészi progressziónak a hely szépen átveszi a helyét, az LSD helyét fokozatosan átveszi a kokain. Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors. Innen hova? Tudod, és erre mondod azt, hogy nem értem ezt a nemzedéket. De dehogy is nem értem, bazd, a számlatöm nemzedéket. Nagyon jól értem a számlatöm nemzedéket. Értem, egyes van az elején, és nullák vannak a végén, ezt jelenti, bazd. Most megint hova jutunk, hogy jaj, milyen szarok is ők, vagy tudod, vagy nem. Elismerjük a krízist, Gábor, ennyi. De én erről beszélek. Ennyi, elismerjük a krízist. Annál többet nem tehetünk ellene, mint hogy megnevezzük, Gábor. De hogy nem tagadjuk le, és nem mondjuk azt, hogy nem érted ezt a nemzedéket? Nem érted nagyon jól a... Én se tagadtam, én csak az indulatot nem értem. Én meg nem értem az indulat hiányát, amikor a refrén maga a szponzor, bazd meg. Én meg az indulat hiányát nem értem, amikor a líra eljut a kulturális fekete lyukba. Vagy tudod, túllép a kulturális eseményhorizonton. Igen, ezzel egyetért. Én meg ezt nem értem, a kétségbeesés hiányát nem csak értem. Abban a világban, ahol minden pillanat töredezett, összefüggés nélküli... Ott ez se jelent semmit. Nem ezt akartam mondani, hanem felesleges... Ezt az egy elemét megragadni és a problémák forrásának kikiáltani, amikor minden elemre épül. Olyan, mintha ebből a végtelen méretű matrixból kiemelnél egyetlen LEGO kockát, és azzal kezdenél orrítozni, hogy megjelent a problémát, tudod, amikor minden elem tök egy forma. Tudod, benne vagyok a szingularitásban, minden elem egy forma. Nem, arról van szó, Gábor, hogy régen nem voltak ilyen progresszívek a művészek, hanem azt csinálták, hogy fölvettek egy, mint ahogy az emberek zenekarban, emberek zenekarban a Kisberkes fölvett egy Martinis sapkát, és elénekelte, hogy lobog a tábortűz, nagypapa boldog, újra él az nagy híd, stb. Ezerszer kártékonyabbnak gondolom, mint a lényeg, hogy volt rajta egy Martinis sapka, és jött az új nemzedék a Kisberkes után. Dalt írni a tábortűzhez. Jött egy új nemzedék, Gábor. Akkor, amikor a tábortűzi zenész fogalma Gábor, már a... Gábor, a tábortűzhez. Olyan milyen és olyan... Nevetségességig hatóan lejáratódott. Ellentétben a luxus márkával, Gábor, igazad van. A tábortűzhöz... Szóval, hogy nem, hanem csak gagyi dolog a tábortűzhöz. Mi a példa? A tábortűzhöz ír dal, vagy a Michael Korshoz ír dal. Nem. Innováció az az, hogy nem a tábortűzről énekelünk, és nem veszünk föl Michael Korshoz sapkát. A tábortűzről való énekelésnek volt érvénye? Hanem, bazd meg, magáról, a Martinis sapkáról szól a dal. Ez az innováció, Gábor, hogy most már nem is az van, hogy elhelyezzük a terméket, volt hanem a dalnak a címe maga lesz, bazd meg, a szponzornak a neve. Hát ennél nem lehet progresszívebb, kulturálisan valami, bazd meg. Szavazunk. Higgadjál le, én arra sem vagyok meggyőződve, hogy ez a szponzor, de tény, hogy egy fogyasztási cikk áll a közelében. Ha nem a szponzor, akkor még nyomorultabb, akkor nem akkor a csávó egyszerűen csak riszálja a seggét, hogy a szponzor megbassza. Legalább szponzor legyen. Mit szarabb hallgatni az az emberektől a tábortüzet, vagy a Biolex Michael Kors-t? Én azt mondom, hogy a tábortüzet szar. Szerintem is. A kettő egyformán szar. Nem akarok kibújni. Nem vagyok hajlandó, bazd meg, belemenni ebbe a rohadék. Nekem ez elég. Szavazunk. Gyurcsány vagy Orbán? Arról van szó, hogy egy posztmodern dilemmába akarod belevezetni ezt az egész vitát. Pont azért, tudod... Nem tudlak se klasszicista, se reneszánsz dilemmába bevezetni, hiszen a posztmodern a korszellem. Ja, világos, csak ez ilyen módon nem ilyen, tehát értelmezés ellenes, amit mondta. Hát ez volt a mai beszélgetésünk. A nagyjából 3-4 és 3-4 óra múlva újra vissza fogunk váltani ide a technika házába, és akkor megnézzük, hogy az urnáknak a feldolgozottsága hol áll. Addig az elemzőink véres vitát fognak folytatni arról, hogy akkor most igazából kinek van igaza.